Trochę takiej ciepłej muzyki wprost i właśnie skąd? A no właśnie kompletnie mi to nie pasuje. Z Brooklynu. Proszę Państwa, zespół nazywa się The Lone Below. Czwarty album w dyskografii, trzyosobowy zespół, mandolina między innymi w składzie, no i już całkiem spory dorobek. No ale muzyka taka ciepła i pomyślałem, jak najbardziej w środku takiej słabej, ale jednak zimy i w środku nocy przyda się nam trochę takich dźwięków. The Lone Below i utwór I Can Feel You Dancing. Wrócimy za chwilę, a po tej chwili muzyka znowu z Izraela. Było Blackfield, czekanie jest na Asafa Avidana, który dzieli się co chwilę nagraniami ze studia, więc płyta i pierwsze dźwięki za moment, no ale za moment też Lola Marsz. Autopromocja. O czym dzisiaj będzie? No myślę, że o górach. No bo co prawda jestem z zawodu geodetą, a potem finansistą, ale jednak jeżeli ktoś mnie zobaczy i się przedstawia, mówi, a to ten pan Himalajista z gór. Z Mount Everestu. No i od razu mówią, że zimą. Bo to po raz pierwszy. Ludzka stopa stanęła właśnie tam, na tym dachu świata. Na Everestie jest bliżej do kosmosu niż do tego miejsca, gdzie normalnie żyjemy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny Himalajista Leszek Cichy. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Rest. z jakiego powodu, ale zapamiętałem album Remember Roses sprzed 3 lat i z wielką radością czekałem na ten nowy album. No i jest. I znalazłem na nim parę dźwięków, które powinni Państwo usłyszeć. Someday, Tomorrow Maybe to tytuł albumu, a zespół nazywa się Lola Marsz. I jeszcze dzisiaj zagrają, bo to takie pobudkowe granie. No dobrze, a co następne? A następny jest zespół dosyć już dojrzały, bo od 35 lat na scenie, patrząc na dyskografię, to pewnie ze 35 albumów również się uzbierało, a nazwa Driving and Crying myślę, że niekoniecznie zapamiętana. No ale trafiła do mnie płyta koncertowa i pomyślałem, podzielę się z Państwem takim dłuższym jednak utworem, ale podzielę się z Państwem tym dziwnym nastrojem, który na koncertach zespołu Driving and Crying panuje. Zespół amerykański, zespół z Atlanty w stanie Georgia. No i taka muzyka trochę southern rockowa, trochę folkowa. Zresztą posłuchajmy. They're bouncing off the walls, they're heated in the streets. Take it for granted, and then some. You know it's safe to assume that there ain't enough room if everyone wants to get near. There's a deafening silence when everything stops to find its own promise and balance. Or the rush is still coming, but it's miles away to find its own crossings and paths. He said, where do you go? You close your eyes. Where do you go when you dream? I see a white picket fence and a house on the hill. Just from there I can see the lights. You know you're just outside of heaven. About a good country mile. He saved all of his life cutting hair in a shop. He's kept his town trimmed and advised. And he's watched this town grow from its candlelit roads to rocket ships up in the sky. His brother went to college and he lives in D.C. He's got a wife and a 2-car garage. And when I go visit, they sing the same songs. What's with your old broken downtown? Well, I know they know I love it. And I know they understand. What in the world keeps me here? got laughing and singing and how do you do's. We've got dancing and simple song suites. When this town cries, we all cry together. When the sky is dark, we all sleep. Take a left turn on Oak 29, and you stay on that a good while, till you see a white picket fence and a house on the hill. It's from there I can see the lights. About a country mile. You know you're just outside of heaven. About a good country I lay on the pavement, my back is so cold. There's talking and flashing leaves in the night about how this happened and she's never seen worse. As I faded in and out of existence, and when I woke, she looked down on me with some tears and some smiles and some panic. You know, she said that I lay dead for a minute or two. But I never thought that I left. She said, where do you go when you close your eyes? Where did you go when you died? Well, the waves were crashing upon these walls, and I was blessed in their midst. And I felt this comfort so safe and warm, as if I'd just been kissed. I saw a white picket fence and a house on a hill. Just from there I could see the lights. I was just outside of heaven. About a year, don't she mile. I was just outside of heaven. About a year, country Dylana, trochę Almanów, trochę skojarzeń się znajdzie, ale chyba przyjemność przesłuchania duża. Life, the Love, Beautiful Life. To jest tytuł albumu zespołu Driving and Crying, amerykańskiego zespołu, który nam się objawił w takim oto prawie ponad 13-minutowym nagraniu. Ale przyznają państwo, że przyjemnie od czasu do czasu i takiej muzyki posłuchać. To teraz trochę poeksperymentujemy. Artysta nazywa się Kushi i pochodzi z Londynu. Driving on, riding on, riding on. pulling off, and on la la la, riding, riding on, riding, riding on. Artysta, o którym wiem niezbyt wiele, poza tym, że jego nowa płyta Strange Seasons bardzo do mnie trafiła i wybrałem z niej przynajmniej 3 utwory na dzisiejszą prezentację, zmieścił się tylko jeden. Nazywa się Kushi, K-H-U-S-H-I, pochodzi z Londynu, ostatnio przeniósł się do Los Angeles i tam kontynuuje swoją karierę. Nowy album właśnie się ukazał, ale trochę już w tym dorobku się uzbierało. Nie jestem w stanie zliczyć tak na szybko albumów, bo mylą mi się z singlami, jeżeli patrzę na okładki tylko, ale to doświadczenie muzyczne jest spore, co z drugiej strony słychać w środku muzycznie, bo rozbudowane i dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Kushi. This is. Część pierwsza i część druga za nami. A zaraz obok artystka, która nazywa się Lia. Lia T. T od nazwiska. I tutaj już jest geograficznie zupełnie inna historia. Münster, proszę państwa. Zabrzmi... Na płycie jest... No i wszystko spaliłem. No dobrze, na płycie jest trochę muzyki śpiewanej w języku niemieckim i może niekoniecznie w akcencie, ale w muzyce i w głosie artystki ten język słychać. How am I supposed to sleep when I keep hearing you yelling in my dreams? And how am I supposed to dream when your dystopia interferes with my need for peace? And I wake up from the nightmare now and everything, and I wonder if it's even supposed to ever end. Shout it out like that's my lullaby, so finally I can sleep at night. And I shout it out like that's my lullaby, So finally I can sleep at night. Are you supposed to make a vision when I am stuck in your black doors? Or am I supposed to play cool when you keep showing me that it is not? And I wake up from the nightmare now and every evening, and I wonder if it's even like that's my lullaby. So finally I can sleep at night, and I shout it out like that's my lullaby. So finally I can sleep at night. That's my lullaby. So finally I can sleep at night, and I shout it out like that's my lullaby. So finally I can sleep at night. A taka kołysanka zagrana na 27 minut przed godziną 6. Niemieckojęzyczna Lia i utwór Lullaby z najnowszego albumu. Trochę trzeba poszukać, żeby znaleźć te nagrania, ale bo tutaj skala popularności nie największa, ale to nic. No, myślę, że warto poszukać i warto posłuchać. No dobra, zostały mi raz, dwa, trzy, cztery utwory. Kropki. Pendragon. Love Over Fear. Najnowszy album przed sekundą się ukazał. Pamiętamy Pendragon. Za te wszystkie lata pamiętamy, a na nowym albumie jakby albo zaskakują, albo robią to, co potrafią robić najlepiej. Lost in stories. turn my back on this, 'cause back on dry land is where I go to the water when the wolf is at my door. She throws her weight around you and makes you feel loved once more. We'll be right back. Pendragon i najnowszy album Love Over Fear. Przeczytam Państwu podsumowanie z jednej z recenzji. Trwało to 64 minuty. 64 miło spędzone, bardzo miło spędzone minuty z zespołem niewątpliwie posiadającym bardzo utalentowanego, oryginalnego lidera, dzięki któremu ta machina nadal funkcjonuje sprawnie i rzetelnie. Każdy, kto kiedykolwiek za cokolwiek pokochał ten zespół, nie powinien mieć powodu, by być zawiedzionym nowym albumem. Ludziom, którzy do tej pory nie mieli okazji zetknąć się z ich muzyką, szczerze polecam nadrobienie zaległości. Nick Barrett, Clive Nolan, Pendragon i 10-utworowy zaledwie, ale fantastyczny album Love Over Fear. To taka kropka dzisiaj, nietypowa. Druga też będzie nietypowa, ale pokochałem ten album od pierwszego dźwięku, a może od drugiego. W każdym razie za chwilę Państwo to usłyszą. Raz, dwa, trzy. Does she feel younger than me as you're lying in your bed? Does she feel younger than me, or is that in my head? Does she feel younger than me, new and shiny? Does she feel younger than me? But most importantly, do you call her right on? call her bright eyes. Letters, sześcioutworowa płyta, która przed sekundą wczoraj się ukazała, a tam zbiór trochę utworów, które niedawno do nas trafiły, a trochę premierowych. Bright Eyes otwiera ten 24-minutowy albumik i robi to z niezwykłą gracją i niezwykłą mocą. Anuszka Shankar tam tak nam się zaprezentowała na najnowszym albumie. Zostały dwa nagrania. Pierwsze sprzed 16 lat. It's cloudy now. I can't stop from dreaming. Ależ ten utwór miał siłę i ma siłę. Potem po wydaniu płyty Blackfield pojawiła się jeszcze płyta Life in New York City. I tam to We Are Fucked Up Generation brzmi jeszcze mocniej, jeszcze bardziej jest to wykrzyczane. Potężna kropa, jedna z tych kropek wszechczasów. No już, zostało jedno nagranie. Lola Marsh swoim ciepłem się podzieli na do usłyszenia, chociaż utwór nosi tytuł Darkest Hour, w związku z czym nie wszystko będzie takie różowe, ciepłe i słoneczne. Ale to nic, słyszymy się za tydzień. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, do za chwilę. Years go by, all the land is dry, and the world is wide. Come enjoy the ride. All my golden songs, I found them when I was warm. Sold my rhymes like a charm. Took with me. Autopromocja. Thank you all very much.